5 po 5. Serdecznie witamy Państwa w nowym dniu. Środa, 22 listopada przed nami. Słońce obudzi się. No, za chwilkę usłyszymy, że możliwe przejaśnienia, więc te pierwsze promienie słoneczne, a i owszem z samego rana. Po godzinie 7 zajdzie, po 15.30 dzień coraz krótszy. No jeszcze miesiąc. Aż trudno w to uwierzyć. Zleciało szybciusieńko i za miesiąc już dnia będzie przybywać. No, ale jeszcze przed nami, no, przynajmniej prawie godzinkę urwiemy z tego jednego i tak już z najkrótszych dni w roku, który potrwa dziś niecałe 8,5 godziny. Imieniny Cecylii, Marka i Stefana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. 5,5 minuty po 5 pora na prognozę pogody. Napływa powietrze i polarnomorskie, i arktyczne, i to czuć z samego rana. Chłodne powietrze, chłodne, zimne, mroźne w wielu miejscach, a ranek do tego jeszcze mgliste, więc prosimy o szczególną ostrożność. Te rozpogodzenia dziś, no niby większe rozpogodzenia znów w mniejszości, jedynie rano na północnym wschodzie. W dzień pochmurno będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg i śnieg ze śniegiem. To także w górach, w Bieszczadach przyrost pokrywy śnieżnej o kolejne 7 cm. Skrupulatnie pan synoptyk to wyliczył, po prostu z miarą. Chyba chodzi po tych Bieszczadach i te 7 cm wyliczył. Tak mi się wydawa. Co ja tam wiem? Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty południowy. Ciśnięcie się waha się i temperatura też tak się zawahała i się rozciągnęła. I to dolna i górna wartość, bo dziś w dzień ma być od 1 stopnia na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 9 na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, na Dolnym i Górnym Śląsku. I jeszcze na Opolszczyźnie też plus 9. Przed chwilą duet Krzysztof Zalewski i Natalia Niemen. Teraz też duet Edyta Bartosiewicz i Kazik Staszewski. A to dlatego, że nie ma słońca nieomal przez 7 miesięcy w roku. A lato nie jest gorące, tylko zimno i pada, i zimno i pada na to miejsce w środku Europy, gdzie ciągle samochody są kradzione, a waluta to polski złoty. Samochody to nie Ruscy kradną, tylko robią to właśnie Polacy. Policja znajduje 1 na 100, natomiast dużą część owoców pracy pożera aparat administracyjno-urzędniczy. Socjalizm totalitarny zmienił się w koncesyjno-etatystyczny. To dziś jest dzień, ostatni dzień, ha, ha! Zarazem pierwszy dzień reszty życia twojego! Rosła się trzykrotnie z tą różnicą, że zamiast jednej stanowiska obsadzają 4 partie, czyniące zasadniczo to samo w ramach jednego modelu. Tak, władza, korupcja i kłamstwa prowadzą najlepiej do celu. A różnica, że jedni mówią, że PRL była cool, a drudzy, że nie. I że jedni mówią, że pewno Boga nie ma, a drudzy mówią, że jest. Ale zasadniczo to jest jedna formacja nad wyraz pasożytnicza. Takie dwie strony jednej chorągiewki, tak tutaj zazwyczaj naliczam. 4 pokoje, 4 pokoje, pokażę wszystko wam, dopóki jeszcze mogę stać. 4 pokoje, 4 pokoje, pokażę wszystko wam, póki jeszcze prosto stoję. To dziś jest noc, ha, ha, ostatnia noc, zarazem pierwsza noc życia mojego. Pokoje, 4 pokoje, pokażę wszystko wam, dopóki jeszcze mogę stać. 4 pokoje, 4 pokoje, pokażę wszystko. tej hydry nienasyconej ich dzieci, żon i matek. I właściwie kto wódki nie pije, ten jest wywrotowcem. Tak, świadomie uszczuplającym dochody państwa bezideowcem. Przez 7 lat zbudowano w Polsce 19 km autostrady. Los Angeles ma około 20, a Warszawa ponad 700 radnych. Polacy mają depresję totalną, dlatego że nie ma słońca przez 7 miesięcy w roku, a lato bywa czasem nie gorące. Strzelili od kilkuset minut gola. Dostał na kwiecień 2000 i zakończona moja rola. To była bardzo gruba lola. Pozdrowienia dla pana Konopki i jego wspólnika Gawdzika. O, losie słodki! 12 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Premier uda się wieczorem do Francji. Jutro w Paryżu będzie rozmawiała z prezydentem Emmanuelem Macronem, a w piątek w Brukseli weźmie udział w unijnym szczycie Partnerstwa Wschodniego. ONZ-owski Trybunał do Spraw Zbrodni Wojennych w byłej Jugosławii ogłosi dziś wyrok w procesie byłego dowódcy Serbów bośniackich generała Ratka Mladića. Jest on oskarżony o czystki etniczne, zbrodnie wojenne i ludobójstwo. Prokuratura domaga się kary dożywocia. U nas w kraju dziś o 10:00 początek trzydniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie rozpoczną pracę nad prezydenckimi projektami ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Sądzie Najwyższym. Prezydent weźmie dziś udział w konferencji Wspólnie o Konstytucji, Wspólnie o Polskiej Wsi, która odbędzie się w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. Dodajmy, że to kolejne wydarzenie w ramach kampanii społeczno-informacyjnej przed referendum dotyczącym nowej konstytucji. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold rozpocznie po 10:00 przesłuchanie na posiedzeniu niejawnym dwóch funkcjonariuszy z gdańskiego oddziału Centralnego Biura Śledczego Policji, którzy prowadzili działania operacyjne w sprawie gdańskiej spółki. A Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji warszawskiej wyda dziś decyzję w sprawie przekazania w prywatne ręce kamienicy przy Nowogrodzkiej 6A. Rozprawa dotycząca tego zwrotu, przypomnijmy, odbyła się na początku października. W Stołecznym Centrum Konferencyjnym PGA Narodowe z udziałem powstańców warszawskich odbędzie się wieczorem gala finałowa podsumowująca drugą edycję akcji Bohateron Włącz Historię. Partnerem ogólnopolskiej kampanii jest Polskie Radio, a projekt zrodził się kilka lat temu w ramach akcji Kartka dla Powstańca, w której dzieci ze szkół własnoręcznie wykonywały kartki dla bohaterów Warszawy. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Polacy z kraju i z zagranicy wysłali do powstańców warszawskich około 100 tysięcy kartek i listów. No i jeszcze z naszego radiowego podwórka, dziś w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tu przy Myśliwieckiej odbędzie się wieczorem gala nagrody Lubię, bo Polskie. Podczas uroczystości zostaną wyróżnione najlepsze polskie produkty, marki i usługi. Nagrody Lubię, bo Polskie zostaną przyznane w 6 kategoriach. W gali wezmą udział przedstawiciele patronujących przedsięwzięciu ministerstw i instytucji. To dziś po 19:00 w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Wiele z tych wydarzeń z kraju czy z zagranicy i więcej w naszych audycjach, w serwisach informacyjnych oraz na portalu polskieradio.pl. 14 minut po godzinie 5:00 w muzycznych prezentacjach nowych nagrań w Trójce. Chciałem powiedzieć z pierwszej piątki, niech będzie, na pewno nie dziesiątki, a z samego szczytu listy przebojów Trójki, z ostatniego jak dotychczas 1868 notowania. Jeden w dół, z 4 na 5. Hej! Hej, gdzie jesteś, gdzie jestem? Nowe nagranie w Trójce ze szczytu listy przebojów. Polecamy i zachęcamy. Najpierw zachęcamy do głosowania, to w piątek do południa, a później w piątkowy wieczór cieszymy się właśnie ulubionymi Państwa nagraniami. Teraz zaglądamy do prasy, 18,5 minuty po piątej. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, która na swych łamach informuje, że będzie łatwiej dostać zadośćuczynienie po utracie bliskiego członka rodziny. Trwa jednak spór o wysokość wypłaty. Już niedługo w przepisach może pojawić się nowa rekompensata dla bliskich ofiar wypadków. Tak wynika z niepublikowanego jeszcze raportu KNF, do którego dotarła Rzeczpospolita. Po wprowadzeniu zmian małżonek i dziecko osoby, która zginęła w wypadku komunikacyjnym, nie będą już musieli pozywać firmy ubezpieczeniowej do sądu, by uzyskać wyższe zadośćuczynienie. W przepisach znajdzie się tabela przewidująca zryczałtowane świadczenie należne właśnie w takiej sytuacji. Czytamy już w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Z pozostałych tytułów Gazeta Polska Codziennie. Niemcy nieoczekiwanie najstabilniejszy kraj Unii musi się zmierzyć z politycznym kryzysem, który wywołany został fiaskiem rozmów w sprawie powołania stabilnej większości rządowej. To bezprecedensowa sytuacja w powojennej historii Niemiec, oświadczył prezydent tego kraju Frank-Walter Steinmeier. Po załamaniu się w nocy z niedzieli na poniedziałek rozmów koalicyjnych w sprawie sformowania nowego rządu, szef Urzędu Kanclerza Federalnego Peter Altmaier dał 3 tygodnie partiom politycznym na sformowanie stabilnego rządu. Skierował się przed wszystkimi do Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, SDP, aby jeszcze raz przemyślała odrzuconą propozycję utworzenia Wielkiej Koalicji. Historyczny impas w rządowym Berlinie. O tym Gazeta Polska Codziennie. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Choć oskarżeń pod adresem Kasperskiego przybywa, to polska administracja nie podjęła żadnych konkretnych decyzji w sprawie korzystania z oprogramowania. Co więcej, kolejne instytucje ogłaszają przetargi, które kończą się zakupem rosyjskiego antywirusa. Służby kolejnego państwa podejrzewają, że oprogramowanie firmy mogło wspierać rosyjski wywiad. Tym razem chodzi o klientów brytyjskiego banku, który w pakiecie z usługami dodawał subskrypcję na program. Za jego pośrednictwem Rosjanie mogli wykraść dane 2 milionów klientów instytucji. Polska administracja narażona rosyjskim antywirusem. O tym w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. 3 tematy z 3 tytułów, a więcej z prasy po 6 w audycji porannej. Polecamy i zapraszamy do poradnego. Zapraszamy. Teraz 21 po 5. Za chwilkę kalendarium także to muzyczne, a wprawką niech będą życzenia. Najlepsze życzenia urodzinowe, bo dziś 67 lat kończy amerykański muzyk, autor tekstów, piosenek, aranżer, producent muzyczny i aktor Little Steven albo Miami Steve. Największą popularność dało mu granie w zespole Bruce'a Springsteena i Street Band, w którym gra na mandolinie. Steven Van Zandt kończy 67 lat i od tego zaczniemy dzisiejsze spotkanie z muzycznym kalendarzem. Sweat of our 2 hands, we made our home in the American land. Tak, mają państwo rację. Z przytupem rozpoczęliśmy dzisiejsze muzyczne kalendarium. A nie mówiłem, że będzie przebojowo, a nie mówiłem, że będzie okazja do tego, by zrobić głośniej? Chyba nie mówiłem. A teraz ciąg dalszy kalendarza, także muzycznego, no ale po kolei przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii z 22 listopada. W 1890 roku urodził się Charles de Gaulle, francuski generał, mąż stanu, prezydent Republiki Francuskiej. Zmarł w 1970 roku. 101 lat temu zmarł Jack London, pisarz amerykański, autor powieści i opowiadań o zabarwieniu przygodowym i autobiograficznym. 54 lata temu zginął z rąk zamachowca John Fitzgerald Kennedy, zaprzysiężony na 35. prezydenta Stanów Zjednoczonych. W muzycznym kalendarzu... Aha, jeszcze jedna data sportowo, taka czesko-fińska, państwo ostatnio akcentują, i Finlandię, i Czechy. Dobrze, no to wspominamy rok 2000 i wspominamy Emila Zatopka, legendarnego czeskiego biegacza, nazywany czeską lokomotywą. Był czterokrotnym mistrzem olimpijskim, jedynym sportowcem, który zdobył 3 medale na długich dystansach, 5, 10 i w biegu maratońskim, 5, 10 kilometrów, podczas jednych igrzysk olimpijskich, a dokonał tego w okresie 8 dni w Helsinkach w 1952 roku. Dziś 17. rocznica śmierci Emila Zatopka. A w muzycznym trójkowym kalendarium, to już mówię wprost, choć nie trzeba przypominać, okazja do tego, by zrobić głośniej, bowiem 54 lata temu ukazał się album With the Beatles. A wiadomo, jakiego zespołu. Close your eyes and I'll kiss you. Pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always. budzik nie zapędził. Close your eyes w budziku. No, koniec świata. To sygnał od Stefcia i jeszcze sygnał od pani Kasi. Można tanecznym krokiem wstawać przy takich nutach. No mówiłem, zdaje się, że... Aha, jest jeszcze od pana Jacka sygnał. Głośność zrobiona. Volume max. No mówiłem, Beatlesy z rana, jak właśnie wspominamy ich wydawnictwo, płytę With the Beatles, która to ukazała się równo 54 lata temu. Ciąg dalszy kalendarza muzycznego za chwilę. Teraz punkt 5.30 i prognoza pogody. Taka pogoda, że close your eyes normalnie. Ranek mglisty, uważajmy na drogach, to już na poważnie. Rano na północnym wschodzie możliwe rozpogodzenie, a później pochmurno, będzie padał deszcz. Deszcz ze śniegiem, śnieg i śnieg ze ściegiem. A tym ściegiem takim delikatnym w Bieszczadach, pan synoptyk nam tutaj przyszyje, kolejne 7 cm śniegu. Na pozostałym obszarze deszcz, wysoko w Tatrach deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, porywisty południowy. Ciśnienie się waha się, w południe strażackie 998 hektopaskali. No jeszcze temperatura. Ach, troszkę rozciągnął pan synoptyk tym ściegiem. To, co wczoraj było na termometrach, dziś od plus 1 stopnia na Suwalszczyźnie oraz na Podlasiu, 4 stopnie w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura na krańcach zachodnich, zachodnich i południowych, bo będzie 9 stopni na Pomorzu Zachodnim, bo będzie 9 stopni w Lubuskiem, bo będzie 9 stopni na Dolnym i Górnym Śląsku, bo będzie 9 stopni na Opolszczyźnie, bo będzie, co będzie, to będzie. Po 5.30 pan synoptyk z pozdrowieniami, a my wracamy do muzycznego kalendarza. Trójka. Program trzeci.

No, przy takiej grzałce to nie straszne nam żadne mrozy. No mrozy to jeszcze. Na razie przymrozki z samego rana. Zatem proszę trzymać się ciepło. Dziś Marka, Stefana i Cecylii. W związku z tym też Foo Fighters, właśnie San Cecilia. No a w kalendarzu mądrości ludowych pani Ania z Gliwic podsyła przysłowie, bo dziś Cecylii, więc gdy na świętą Cecylię grzmi, to rolnik o dobrym roku śni. Za 13:06 pora na kącik z muzyką country. Z takim, coś mi się wydaje, rock'n'rollowym zabarwieniem. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Jerry Lee Lewis, wielki samorodny talent, ekscentryczny pianista i wokalista, urodził się na głębokim amerykańskim południu w stanie Louisiana. Znał wiele piosenek ludowych, bluesów oraz piosenek jeszcze z czasów niewolnictwa. Jedna z tych piosenek dostała się na płyty i oto właśnie Old Black Joe. Zaczyna się tradycyjnie, ale przecież rock and roll zwycięży. Gone are the days when my heart was young and gay. Gone are the toils of the cotton fields away. Gone to the fields of a better land I know. I hear those gentle voices calling, Old Black Joe. For my head is bending low. I hear those gentle voices calling, Old Black Jerry Lee Lewis w starej piosence o niewolniku murzyńskim Old Black Joe. Bobby Darin wychował się w Pensylwanii, ale oczywiście jako biały młodzieniec pokochał rock'n'rolla. Miał co prawda ciągoty ku jazzowi i śpiewał nawet swingujące rzeczy, potem także zresztą odszedł od rock'n'rolla, ale na początku śpiewał takie piosenki jak Dream Lover, czyli senny, marzycielski kochanek. Every night I hope and pray, a dream lover will come my way, a girl to hold in my arms and know the magic of her charms. 'Cause I want a girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Dream lover, where are you? With a love so true, and the hand that I can hold, feel you near as I grow old. 'Cause I want a girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Someday she'll bring her love to me.